kai yale li be kai na katinanda ko ah mama yale li be kai yale li la be kai na sima lo bango yo mo bari ko pinga mo site yo ma si ko pinga mo bai na kati ya bari te so ko pingi mo bari ya ko mo na yo lo ko da zo ba mama o Ako ebisa yo tina mino mama yuye Ah yuye aleli pekae yuye aleli pekae na katina ndako Ah mama yuye aleli pekae yuye aleli pekae na sima alopamo Na katinandako